ทั้งหลายตอนนี้คุณแม่กับดูไรหลังจากพักเรียบร้อยแล้วก็เริ่มคุยกันใหม่อย่าลืมว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีผู้ฟังข่าวต่อๆกันก็ดีโปรดทราบว่าเรื่องนี้เป็นนิทานวัตถุนิทานทั้งหมดห้ามฉะเพื่อท่านอยากจะเชื่อกับเรื่องนั้นให้ทราบว่าเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นว่าธรรมะในเรื่องนี้เป็นเรื่องการเป็นเรื่องนี้ต้องการอย่างเดียวคือธรรมะเป็นว่าธรรมะส่วนหนึ่งที่เจ้าทรงสอนเป็นหมวดที่สามเกณฑ์กรรมฐานคืออนุปัญญาสมาบัติอันนี้เป็นจริงแต่เรื่องของจุลักษณ์แต่ปัญญาเล็กที่ว่ามโนยิทธิจิตเฉพาะทางใจทางกายไม่มีจะไปไหนได้ใช้ใจไปคุยแค่ก็แล้วกันนะต่อไปก็เป็นเรื่องของจุลัยไกลกับแม่แต่จุลัยก็ที่คุยกับแม่ก็ค้างอยู่นิดหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าเรื่องคนที่ถ่ายจินตายเธอถามว่าคำว่าอาจินตายความไม่ยังไงคุณแม่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเรื่องนี้ไม่คงคิดว่ามันจะเอาอะไรก็ได้เอาเรื่องจริงก็ได้เอาเรื่องไม่จริงก็ได้เอาสิ่งที่มีแล้วมาก็ได้สิ่งที่ไม่มีมาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดาวดวงดาวมีจริงแต่มนุษย์เป็นดวงอาจจะไม่ได้ชาวดวงดาวอาจจะมีก็ได้ตามความรู้สึกของแต่ว่าผู้ใดจะยอมรับว่าดาวจำนวนมากในหมู่พระธาตุไม่ใช่ทั้งหมดมีสิ่งที่มีชีวิตมีคนบ้างมีสัตว์และมีคนไม่มีสัตว์บ้างมีความเป็นอยู่มากกว่าโลกธรรมดาที่เราอยู่บ้างอันนี้มีแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกพระสุขพระพุทธเจ้ามาพูดไว้นี่พวกเราคุยกันเองฉะนั้นก็เถียงในโลกที่มีชีวิตจริงมีสัตว์จริงไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ก็จะทันเขาถ้าใครรับว่าโลกที่มนุษย์มีสัตว์จริงก็จะยืนยันกับเขาเรื่องความทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นเรื่องของนิทานคุยกันไปแก้ว่างหลังจากนั้นไปจุลัยกับแม่ก็ชวนกันชมโลกพระศุกร์ไปชมส่วนหน้าของโลกพระศุกร์ก็เห็นว่าใกล้ด้านหน้าจริงๆมีความร้อนมากแต่ก็ไม่ใช่ดินถูกดินเผาจนแดงฉานไม่ใช่เห็นดินเป็นฐานเป็นแต่ว่ามีความร้อนสูงแล้วก็เรื่อยๆก็ไปจนทั้งใกล้จะถึงกึ่งกลางก็ยังมีความร้อนสูงอยู่บ้างตามสมควรพอถึงส่วนกลางของดวงดวงโลกพระศุกร์ตอนนั้นเริ่มมีความอุ่นอุ่นเรื่อยๆไปจนทั้งมีคนมีสัตว์มีต้นหมากรากไม้เรื่อยๆไปทั้งสุดท้ายก็มีหิมะมากหิมะทั้งหลายที่จับตามใบหญ้าใบไม้ก็ตามตอนท้ายสุดรู้สึกว่าเป็นน้ำแข็งเวลาต้องแสงอาทิตย์ก็มีความแผ่วเปล่าดวงความวัดดวงโลกเขาว่าสุขจริงๆส่วนหนึ่งเป็นโลกหัวโล้น เวลาต้องแสงอาทิตย์ก็ไม่มีแสงแผ่วเปล่าอีกส่วนหนึ่งของโลกประสุขมีหิมะมีประกายมีเม็ดมีน้ำก็ปรากฏต้องแสงอาทิตย์ก็เป็นประกายแผ่วเปล่าระยับฉะนั้นเท่าที่คนเห็นโลกพระศุกร์ในเวลากลางคืนมีแสงสว่างก็อาจจะมาจากแสงสองจุดคือหิมะหรือก้อนน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่รอบๆโลกพระศุกร์อันนั้นถ้าพระอาทิตย์ต้องแสงอาทิตย์เข้าก็แผ่วๆไปถึงลูกตาเราได้เป็นการหนึ่งถ้าหากว่าพระอาทิตย์ส่องแสงก็ถึงโลกพระศุกร์ตอนท้ายเขาแค่แสงในความร้อนไม่ถึงแน่แสงก็พลาพลาเป็นยับถูกต้องน้ำต้องกระแสน้ำเข้าอย่างนี้เราอาจจะเห็นส่วนสว่างในส่วนนี้ของโลกพระศุกร์ก็ได้เมื่อโลกพระศุกร์ที่เรามองจากโลกมนุษย์ขึ้นโลกจุลภูยินเป็นแสงสว่างกว่าดาวดวงอื่นทั้งหมดย้อนกลับมาด้านหน้ามองหาแร่ธาตุที่มีความสำคัญแท้อาศัยตาที่ไม่เห็นเนื้อ ก็มองดูตามจุดต่างๆส่วนของความร้อนมีส่วนมีแร่ธาตุต่างๆมากแต่เรื่องแร่ธาตุนี่บรรดาลูกรักทั้งหลายไม่ควรจะคุยกันเรื่องพระสุขก็ดื่มดาดเป็นแร่ที่มีประโยชน์ทางนั้นคุยแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปยาวทองคำก็มีมากแล้วแร่เงินก็มีมากแร่ทองแดงก็มีมากแร่ทุกอย่างก็มีแล้วก็ยังมีแร่ที่ไม่เจอในโลกอื่นๆมีแร่หนึ่งจุดนี้มีคุณค่าสูงแข็งเป็นแร่ธรรมดาแต่ว่ามีสีใสคล้ายกระจกแต่ไม่ใสมากเกินไปนักแต่ว่าใสมากคล้ายกระจกแต่ไม่ใสก็มองด้านหลังทะลุท่านแม่กับลูกต้องสองคนเกิดความสงสัยแร่ประเภทนี้ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็ดูสภาพของแร่จริงๆคล้ายๆไม่มีพิษแต่เมื่อสงสัยก็ถามพระท่านขอใช้คำว่าพระเฉยๆพระท่านยืนอยู่ข้างหน้าท่านจะบอกว่าแร่ประเภทนี้มีพิษมากในด้านสันติก็มีประโยชน์มากในด้านทำลายมีจุดทำลายสูงสุดสูงมากทีเดียวถ้าใช้รังสีของแร่ประเภทนี้ใช้ในการขับเคลื่อนก็จะมีความเร็วสูงใช้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่มนุษย์ต้องการถ้ามีความรู้ถึงแต่ใช้รัศมีในการรังสีในการทำลายวัตถุธาตุหลายเมื่อถูกรังสีของแร่ประเภทนี้เข้าจะละลายทันทีทันใดแม้แต่เหล็กก้อนใหญ่ก็ไม่เหลือมีความแรงสูงสุดกว่าแร่ในโลกอื่นแต่ทั้งสองแม่ลูกก็มองไปไม่เห็นร่องรอยในการใช้ก็ถามพระท่านว่าชนชาวโลกแถวนี้เขาใช้หรือเปล่าพระท่านก็ตอบว่าโลกพระสุขเขาเขียนว่าสุกระแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าอย่างนั้นท่านคงจะแปลได้ท่านไม่แปลท่านบอกให้ถือว่าเป็นสุขะเป็นสอเสือสรุขอไข่ เป็นโลกที่มีความสุขจริงๆนั่นแหละที่เป็นโทษเขาจึงไม่ใช้ถ้ากายก็ดีเราไปดูในกลุ่มคนก็ดีกว่าท่านนำหน้าแม่ลูกทั้งสองก็ตามหลัง เข้าไปถึงแดนที่มีความอุ่นมีความร้อนคล้ายๆตะวันออกกลางของเมืองมนุษย์ในแถวนี้มีคนผิวดำก็อาศัยความร้อนก็รู้สึกว่าจะดำเป็นหมึกทุกคนดำเป็นหมดแต่เครื่องแต่งกายของเขาทุกคนจะมีเหมือนกันนี่เป็นประเทศหนึ่งเพื่อแต่งกายด้วยผ้าสีฟ้ากางเกงยาวเสื้อแขนยาวกางเกงก็ขายาวต้องมีแถบสีขาวเหมือนกันหมดสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็นุ่งเป็นผ้าสโรงสำหรับรองเท้าสวมเหมือนกันหมดผ้าสะดงที่นิยมใช้คือเป็นผ้าสีจะมอมอจะขาวก็ไม่ขาวเหลืองก็ไม่เหลืองมีเป็นตาตาสำหรับเสื้อนิยมเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็บางไม่ใช้แขนยาวเหมือนกัน สำหรับศีรษะทั้งสองพวกคือทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่โพกผ้าศีรษะเรียกว่าไม่โพกผ้าเหมือนแขกแต่ว่าจะใช้หมวกประเภทหนึ่งคล้ายๆกับหมวกของทหารพลร่มแต่ว่าไม่เหมือนนักคลุมศีรษะเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหมวกเขาจะมีจีบสีสันวรรณะสวยผู้ชายจะเหมือนคล้ายๆกับหมวกของพลร่มแต่ไม่เหมือนนักแต่เรียกว่าเชิงยาวกว่านิดหน่อยท่านดูอาชีพของคนพวกนี้คนพวกนี้มีความสุขการประกอบอาชีพจริงๆเป็นล่ำเป็นสันหายากเราบองไปดูขณะนั้นเห็นว่าส่วนใหญ่ดิดสีตีเป่าสนุกสนานกันมีความรื่นเริงเมื่อมองการประกอบอาชีพจริงๆก็เป็นชาวไร่ มีปลูกต้นมาต้นหมากรากไม้สัตว์เลี้ยงก็มีมองไปดูสัตว์เลี้ยงโคก็มีควายก็มีหมูก็มีไก่ก็มีมีหลายอย่างนกก็มีเหมือนกับเราทั้งโลกมันแต่ว่าที่นั่นเขาก็มุกเหมือนกันท่านไปพิจารณาไปเดินใกล้ๆพิจารณาไปทีว่าชาวบ้านนี้เขามีตุลาการศาลตัดสินไหมมีอะไรไหมก็ปรากฏว่าดูแล้วเห็นเป็นหมู่บ้านธรรมดา แต่ว่ามีความสวยสดงามมีความสะอาดคนมีความสุขสำราญมากก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะทันสมัยอยู่กันแบบไทยๆคืออย่าแบบกันเองเดินเข้าไปใกล้ด้านถิ่นความหนาวคือกลึงระหว่างร้อนกับหนาวหนาวไม่มากนักก็ไม่ค่อยจะมีความร้อนความร้อนมีบ้างแต่พอสมควรในเขตนี้รู้สึกว่าเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีไฟฟ้าสว่างสวัยบ้านเรือนเป็นระเบียบถนนหนทางดีรวมความเดินไปรอบๆในกึ่งกลางของโลกส่วนนี้มีสภาพคล้ายคลึงกันมีความเจริญรุ่งเรืองมีแม่น้ำมีทะเลมีมหาสมุทรมีเรือยนต์กลไฟเหมือนกันขั้นก็ไปดูยานพาหนะพิเศษรถมีแต่รูปร่างของรถยนต์ไม่เหมือนรถของเราจะเป็นรถคล้ายๆรถสมัยเก่าหน้าหม้อสูง แล้วก็ล้อก็โตกว่ารถของเราสภาพของล้อคล้ายกับกงเกวียนถ้าพูดจริงๆก็เป็นแบบคล้ายๆรถโลกของเราสมัยเก่า หลังจากนั้นที่สูงต่างหลังไม่คลุมรถโลกของเราเขาปล่อยโปรนั่งมาจูคนดาวหลายหลายคนเขาไม่มีส่วนรถเต่ามันเราถนนทางมีความราบเรียบ แต่สิ่งน่าคิดมองไปในที่เจอแล้วไม่มีทหารคนที่แต่งตัวทหารตำรวจไม่มีความแล้วไม่ต้องเครื่องแบบของเราเป็นเครื่องแบบเพศไหนก็ตามแต่ถืออาวุธดาบอยู่ยืนยามแล้วป้องกันอันตรายก็ตามหรือว่าเป็นการป้องกันเขตก็ตามยามประเภทนี้ไม่มีในเมื่อมีความสงสัยสองแม่ลูกก็ลงไปอากาศไปเจอคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาเล็กและมีตาตรางบางทีก็คล้ายหมากรุกของเราแต่หมากของเขาไม่เหมือนของเราเขาทำเป็นตัวคนบ้างทำเป็นตัวสัตว์บ้างตัวจริงๆแล้วก็ภายทางด้านใต้ของตัวสัตว์ต่างๆและตัวหมากรุกก็แล้วกันด้านใต้เขามีล้อเวลาเขาเล่นเขาไม่โขกเหมือนโลกของเราเขาใช้เลื่อนไปจริงๆแล้วก็ช่วยเขาเป็นเขาเล่นหมากรุกตนเองคิดเอาอย่างนั้นเทียบเอาเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบในจำนวนคนที่นั่งอยู่นั่นก็มีคนท่าทางเป็นผู้ใหญ่อยู่หลายคนสองคนแม่ลูกเข้าไปก็ตั้งใจคิดว่าร่างกายของเราเขาต้องเห็นเพียงเท่านี้ร่างกายทั้งสองคนก็มีสภาพหนาก็เห็นเป็นร่างกายของมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าคนพวกนั้นเขามองมาเขาจะแปลกใจนิดหนึ่งเพราะรูปร่างมนุษย์ของเขากับของเราไม่เหมือนกันคำว่าไม่เหมือนกันหมายความมีแขนมีขามีหูมีตามีปากเหมือนกันแต่หนึ่งผิวพรรณต่างกันของเขาผิวพรรณจริงเป็นคนเนื้อเต็มทั้งหมดเนื้อนะส่วนร่างกายผิวนวลมากไม่ใช่ขาวจั๊วะขาวนวลนวลและก็สภาพร่างกายของคนสมบูรณ์แบบทุกอย่างมองไปจุดนั้นก็ดีใช้ใจมองไปจุดทั่วโลกก็ตามเขาไม่มีคนผอมก็ย่องอะแย่งเหมือนโลกของเรา ร่างกายสมบูรณ์ทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปใกล้ยกมือไหว้เขาแล้วก็น้อมศีรษะลงเขาก็ทราบว่าทำความเคารพ แต่พวกเขาที่นั่งอยู่สี่ห้าคนเขาไม่ยกมือไหว้รับเขายกมือซ้ายข้างเดียวแล้วก้มศีรษะรับนิดหน่อยแสดงรับการทำรับทำการเคารพเขาก็ถามเป็นภาษาของเขาแต่ว่าใช้กำลังใจที่เป็นทิพย์ก็ฟังออกแล้วก็ถามว่าเธอมาจากไหนคุณแม่ของจุไลก็ตอบว่าฉันกับลูกมาจากโลกชมพูเขาก็ถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหนทั้งสองคนแม่ลูกก็ชี้ดูโลกชมพูก็ปรากฏว่าเห็นแสงแพร่ๆเป็นยับแต่ก็ไม่สุกหลั่งเท่าแสงของโลกประสบที่เราเห็นเป็นดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งลอยอยู่ด้านทิศตะวันออกของทั้งโลกประสบ ก็ถามว่าทั้งสองคนลูกมาจากโลกชมพูมาได้ยังไง โลกชมพูมาที่นี่ต้องใช้ยานพาหนะไหม คุณแม่ของจุไรก็ตอบว่าไม่ได้ยานพาหนะฉันลอยมาค่ะ เขาถามว่าคนโลกชมพูตัวทุกคนหรือแม่ก็ตอบว่าไม่ทุกคนชาวโลกชมพูมีวัวสองตัวคือว่าตัวในกับตัวนอกถ้ายังมาที่นี่ถ้าคนที่กำลังมากคือได้ปัญญาสมาบัติใหญ่ก็ ชาติจะมาตัวในตัวนอกแต่คนที่มีกำลังน้อยอย่างฉันกับลูกเอาตัวนอกมาไม่ได้ มาได้เฉพาะตัวในตัวเขาก็สงสัย ว่าตัวในตัวนอกยังไงคุณแม่ของจุไลก็ตอบกับว่าคำว่าตัวนอกก็ตัวที่มีเนื้อมีหนังอย่างท่านถ้าจับแล้วมีความรู้สึกรถมีความรู้สึกท่านจับตัวของท่านดูทีหรือเขาจับตัวท่านบอกว่าคุณแม่ของจุไลก็บอกว่าที่จับถูกนั่นคือตัวนอกมือที่จับก็เป็นมือตัวนอกขาก็มันที่ท่านจับท่านก็เป็นตัวนอกเนื้อก็เป็นเนื้อของตัวนอกหนังก็เป็นหนังของตัวนอกแต่ตัวในเราเห็นได้เคลื่อนไหวได้ถ้าจะจับจะไม่มีความสัมผัสเหมือนกับจับอากาศเขาก็ย้อนถามว่านี่เท่าที่เธอมาทั้งสองคนเอาตัวในมาหรือตัวนอกเขาย้อนถามคุณแม่ของตัวไรก็ตอบว่าเอาตัวในมาเขาถามจะลองจับได้ไหมคุณแม่จุไรก็บอกว่าเขาก็เอื้อมมือมาจับเมื่อจับต้นขาของคุณแม่จุไรแล้วไรก็ปรับมือเขาชนกันหัวแม่มือกับนิ้วทั้งนิ้วเขามาแตะกันเขาก็ตกใจเขาก็ถามว่าเนื้อของเธอไม่เนื้อเวลาเธอพูดกับฉันเธอมีเนื้อฉันมีเนื้อแต่เวลาฉันจับฉันไม่รู้สึกว่าเธอมีเนื้อคุณแม่จุไรก็ตอบว่าฉันบอกแล้วว่าฉันเอาตัวมาเขาก็ถามว่าคนโลกสุขจะมีตัวในตัวนอกเหมือนโลกชมพูไหมคุณแม่คุณตัวไรก็ตอบว่าไม่ว่าโลกไหนก็มีตัวในตัวนอกเหมือนกันเขาก็ถามว่าเขาอยากจะศึกษาเรื่องตัวนอกตัวเองอยากจะตัวในไปใช้บ้างว่าไปที่ไหนก็ได้เขาก็ถามแม่คุณตัวไรบอกว่าไปโลกไหนมาบ้างคุณแม่ก็ที่มาที่จุไรว่าไรจึงตอบคุณลุงที่จุไรก็บอกว่าไปเที่ยวแล้วหลายโลกโลกที่หนึ่งที่ไปก็โลกอาทิตย์เขาฟังแล้วก็ตกใจก็ถามว่าไม่ร้อนหรือก็ตอบว่าไม่ร้อนเอาตัวในไปไม่ร้อนเข้าไปในใจกลางโลกอาทิตย์ก็ได้ข้างในก็ไม่ร้อนไปโลกที่สองก็โลกจันทร์โลกที่สามก็โลกแรงขันโลกที่สี่ก็โลกพระพุทธโลกที่ห้าก็โลกพระราหุแล้วก็มาโลกที่หกก็คือโลกพระศุกร์ก็ได้ตอบว่าคนโลกชมพูนี่เก่งจริงนะคุณจุไรก็ถามคุณหลวงว่าคุณหลวงเจ้าขาฉันขอรับแต่ความเวลาน้อยต้องรีบกลับอยากจะทราบว่าในประเทศนี้มีทหารไหมพอฟังแล้วก็ปลอกตอบแปลกแต่เขาถามว่าทหารเป็นยังไงจุไรก็กล่าวเป็นว่าทหารเป็นนักรบจ้ะเขาก็ตอบเขาก็ถามว่าหนูน้อยนักรบเป็นยังไงจ๊ะจุไรก็ว่าเขาถืออาวุธเวลาไม่ชอบใจมาก็รบกันยิงกันบ้างฆ่าบ้างเขาก็สาหน้าว่าโลกนี้ไม่มีจ้ะโลกนี้ไม่รู้จักคำว่ารบ จุลัยก็ถามว่าโลกนี้มีเครื่องบินไหมจ๊ะเขาก็ตอบว่ามีจุลัยอยากจะดูเครื่องบินคงก็แสนใจดีทั้ง5คนก็พาไปรู้สึกเดินเร็วมากมีการคล่องแคล่วไปถึงตรงเครื่องบินที่เขาจอดอยู่ไปดูเครื่องบินทั้งหมดไม่มีเครื่องบินรบมีแต่เครื่องบินยานพาหนะจุลัยก็ถามว่าเครื่องบินมีอาวุธไหมเจ้าค่ะก็ตอบว่าไม่ทราบจะเอาอาวุธไปทำไมหลังจากนั้นเรื่องแรกทาสบรรดาท่านฟังบรรดาจะไม่ยอมไม่ขอพูดกันจุลัยก็ถามว่าเครื่องบินของท่านบินไปกี่ประเทศเขาก็ตอบว่าในโลกนี้ทั้งโลกมีประเทศจริงๆอยู่43ประเทศเครื่องบินประเภทนี้จะไปกี่ประเทศก็ได้จุลัยถามว่าบ่อน้ำมันมีไหมก็ตอบว่าแร่ธาตุที่สกัดน้ำให้เป็นน้ำมันนั้นมีอยู่แต่ว่าโลกนี้ไม่จริงความจำเป็นต้องใช้เพราะว่ามีแร่ที่ทำตังสีใช้แทนน้ำมันมีมากมายฉะนั้นเครื่องบินเนี่ยกับขีนจะบินที่ไหนก็ได้ไม่มีการหมดน้ำมันกำลังแร่ธาตุจะไม่หมดจุลัยก็อยากจะนั่งเครื่องบินเขาให้นั่งเครื่องบินลำใหญ่แล้วก็บินไปในที่ต่างๆชมดูโลกประสบส่วนกลางของโลกประสบก็ดีส่วนท้ายของโลกประสบก็ดีมีก็มีทะเลมีมหาสมุทรมีน้ำใสมีปลาใหญ่มีนกใหญ่นกเล็กเหมือนกันบนความประสงค์กลางของโลกประสงค์มีความเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อเที่ยวจบแล้วขอลัดเวลาไปเลยนิดเดียวหลังจากนั้นไปอุไลเจ้าแม่ทั้งสองก็ลาคุณลุงทั้งห้าคุณลุงก็ถามว่าจะไปทางไหนอีกจะพาไปอุไลเจ้าแม่ก็บอกว่าไม่จำเป็นเจ้าค่ะจะไปเองเวลาคุณลุงทั้งสองไปแล้วก็เดินชมถนนหนทางรู้สึกว่ามีความราบเรียบมากบ้านช่องมีความรื่นเริงมาทั้งด้านที่เหนือใกล้ยะสุดปรากฏว่ามีหิมะหนาจัดหนาทึบมีความหนาวสูงเจอบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีขนยาวทั้งหมด สัตว์ที่มีขนเกลียนอย่างนกชมพูและนกมนุษย์ไม่มีเลยถ้าเจอควายผมยาวควายป่า เจ้าวัวป่าวัวก็วัวขนยาวลิงข้างขนยาวหมดจะรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายมีความแข็งแรงเมื่อเดินเข้าไปในป่าลึกก็ปรากฏพบคนในป่าคนในป่าก็เป็นสภาพของคนป่าจริงๆความเจริญรุ่งเรืองมีน้อยเขามีผ้าหนาๆเนื้อหยาบๆแล้วก็มีอาวุธที่ถือก็ไม่ใช่อาวุธเป็นจุดแหลมๆด้านหนึ่งมีง่ามอีกด้านหนึ่งมีความแหลมเขาเดินไปสำหรับยันพื้นเวลาจะเลื่อนพระโถหิมะมองไปดูสัตว์กับคนในป่ามันเขาเป็นมิตรกันจริงๆสัตว์เห็นคนคนเห็นสัตว์ต่างคนก็ต่างเข้าหากันที่มองเห็นคนก็ใช้มือคำภาษากลางแล้วส่งเสียงโบเบโบเบสัตว์ก็มีความเข้าใจว่าสัตว์ตัวใดส่งเสียงอึดอัดขึ้นมาคนก็มีความเข้าใจความต้องการของสัตว์จุลัยกับลูกกับแม่สองแม่ลูกก็มีความสงสัยว่าคนกับสัตว์ที่มีความเข้าใจกันอย่างนี้ก็แสดงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่มีความเป็นศัตรูกันจึงยกมือนมัสการพระเรียนถามท่านแต่ถือทูลถามนี่ว่าคนโลกนี้เขามีเป็นศัตรูกันไหมเจ้าค่ะพระเตงก็ตอบว่าคำว่าเป็นศัตรูกันสำหรับคนที่มีกิเลสย่อมมีแต่โลกระสุขนี้คนที่เป็นศัตรูกันไล่แรงถึงฆ่ากันทำร้ายร่างกันไม่มีจะเป็นศัตรูกันบ้างเพราะความมีความเห็นไม่ตรงกันเล็กน้อยอาจจะมีความขุ่นข้องหมองใจบ้างแต่ไม่ถึงกับทำร้ายกันไม่ถึงมีการแข่งกันคือว่าเขายังเป็นคนสะอาดอยู่มากกว่าโลกชมพูท่านสองคนแม่ลูกจึงถามท่านว่าถ้าอย่างนั้นคนในโลกนี้ก็เป็นคนที่มีบุญมากกุศลเก่าสนับสนุนอยู่มากท่านก็ตรัสว่าเป็นตามนั้นแต่ว่ายังไม่ดีเท่าของโลกสุขพระพุทธยังไม่ดีเท่าโลกพระพุทธโลกพระพุทธเขาดีกว่านี้เพราะโลกพระพุทธไม่มีสติฉานที่นี่มีสติฐานแต่ว่ามีเมตตาปราณีรวมความว่าโลกนี้คนมีพรหมวิหาร4มาก แต่ว่าขึ้นชื่อคนที่มีกิเลสก็จะมีความเศร้าหมองของจิตบ้างของธรรมดาแต่ไม่มากนักถ้าทะเลาะกันก็ทะเลาะในใจไม่ถึงออกปากด่ากันถ้าไม่ชอบใจกันบ้างก็อยู่แค่ในใจไม่ถึงลงมือลงไม้คุณแม่ของจุลัยจึงกราบเรียนถามพระท่านว่าคนโลกนี้มีอายุเท่าไรเจ้าค่ะไปอายุไขแต่ก็ตอบว่าคนโลกนี้จริงๆมีอายุ 20,000 ปีซึ่งโลกพระพุทธก็มีความดีกว่านี้มีอายุตั้ง 80,000 ปีจุลัยกับแม่ก็กราบทูลถามว่าคนที่แก่ที่สุดรูปร่างเป็นยังไงเจ้าค่ะและท่านก็นำไปอีกจุดหนึ่งการไปเป็นของเร็วบรรดาท่านผู้ฟังกำลังของฤทธิ์เป็นคนที่แก่ที่สุดอายุใกล้ 20,000 ปีเมื่อดูเข้าจริงๆปรากฏว่าคล้ายๆจะสาวกว่าแม่ของจุไรเป็นคนผู้หญิงพระท่านบอกให้แม่กับจุไรเข้าไปถามเข้าไปถามหญิงคนนั้นถามว่าท่านแก่หรือยังเขาก็ตอบว่าฉันแก่มากเท่าจ้ะถามว่าอายุเท่าไหร่เขาตอบว่าใกล้ 20,000 ปีเต็มทีอีกไม่ถึง 1,000 ปีก็ถึง 20,000 ปีแล้วโลกนี้มีอายุ 20,000 ปีไปอยู่ไขจุลัยอยากจะทราบว่าคนที่มีอายุเกิน 20,000 ปีมีไหมเจ้าคะผู้ใหญ่ก็ตอบว่ามีแต่ว่ามีไม่ไกลนักไม่เกิน 3,000 ปีก็ต้องตายอันละบรรดาลูกหลานทั้งหลายและท่านผู้ฟังเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีพูดไปก็ขัดเศษไม่พอก็ลงความจุไรกับจุไรกับแม่ก็ลาโลกสุขกันตะเพียงตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี